hogeita bat garren mendeko euskal hezkuntza sistemak nolakoa izan behar du. Galdera ez da tipia. Ehun bat zubi gilek hezkuntza sistemaren etorkizunari buruz eztabaidatu dute larun batean Donostian antolatu foroan. Eusko ikaskuntzak, Euskal Herriko hezkuntza, kultura, sorkuntza, gizarte eta ekonomia arloetako profesionalak bildu ditu hezkuntzaren geroa elkarrekin gogoetatzeko. Maialen Perri, Donostian zinen larun batean, egunon? Bai, egunon. Zu aholkulari pedagogikoa zira, saile lebidunean publikoan, hortarako ere ara gomitatua zinen, beste larogeita emeretzi pertsunekin, hori da? Nola antolatua zen? Bai, hori da, hori da, nahi bauzu egitasmoa pixkat kokatzeko, dola bi urte Eusko Ikaskuntzak abiatu zuen beraz egitasmo zabal hori, eta beraz hizkuntza sistemaren inguruan gogoetatzeko. Eta beraz horretarako bildu nahi izan zituzten Euskal Herriko lujalde desberdinetako pertsonak, bai EAEkoak, Nafajoa eta Iparraldetik beraz heldu ginenak, eta horrela sortu zuen Beatriz Akizu proiektu eramaileak, Eusko Ikaskuntzako proiektu eramaileak abiatu sortu zuen talde zortzi laguneko talde bat, eta beraz hor ala gure esperientziak ere partekatzeko, bi mugaren bi aldetako esperientzie realitateak eta hezkuntzan dugun esperientzia eta ezagutza ere elkarrekin eramaiteko. Mm-hmm. Beraz guk argi dugu taldean ez dugula hor deskatzen, hor gira zinaz gure hausnartu edo esperientzia ekartzeko eta ez da bai da sortzeko. Ehun pertsona gutxi gora beraz? Hori da, orduan hortik beraz prestatu zen, beraz foro hori, foro antolaketa hori, askoz ez lehenago egin behar zena, baina pandemia egoera zela eta atzeratu zen, eta orduan iragantzen joan den larun batean. Eta hor ere, helburua beraz albezain bat jende biltzea, guk ginuen ardura hori, gure kontaktuen bitartez, beraz ahemanen bitartez, zubigileak ekajaraztea, eta hola bildu ginen egun bat pertsona egun horretan hezkuntza sistemaren inguruan hausnartzeko. Zubigilea hor mugaz gaindiko elkarlana delako izen hori eman duzu edo zenako zubigile? Ba, ez bakarrik, pixka bat langile munduan, eraikitzaile moduan ere hartzen baitugu, denek baitugu gure ahia ekartzeko, alde guzitatik, aipatu dituzun ahlo guzietatik ere. Mm-hmm. Bo, hezkuntza zari gira, hezkuntza hitza bizkiza bala da, hor bai. Gomiten tartean ere aipatuko dugu berdin, mm-hmm. Biskat perfil bat zumaiteko, benen nondik abiatzen da hezkuntzaz gogoetatzeko eta hezkuntzaren geroaz gogoetatzeko? Bai, orduan hori, badu momentu bat jadanik jendeak argi duela, hezkuntza mundukoek, baina oso zabalagoak ere, buraso, erakasle eta gizarte mailan behaldaketa bat behar dela hezkuntza munduan. Eta orduan, egun horretan, helburua zen, beraz, eragile, langile, aditu, elkarte eta erakunde etako ordezkari albezain zabal bat biltzea, horren inguruan eztabaidatzeko. Beraz, prozesua orain abiatzen da, lehen urratsa zen, joan den larun batekoa, beraz, hasiera bat besterik ez da. Eta zer da, hezkuntza zari gilarik eskolan gelditzen gira? Ez, ez justuki abiatzen gira haurtzaindegi, fezinez lehen urtetako estrukturetatik, unibertsitatea eta aratago ere, eta baita ere eskolatik at egiten diren hainbat ekitaldi, aisialdi, mundua biziki zabala da bai, jaiten duzun bezala. Eta zer da, helburua balore batzu aman komunean jartzea lehenik, hortan adostasun bat lortzea adibidez? Hori da, orduan helburua da elkarlana, elkarlan batetik abiatzen. Agian ba, oztopoak edo desberdintasunak ere berba gainditzea eta horrekin bai helburu edo adostasun batera heltzea. Eta nahi baduzu egun hortan, atzo joan den larun batean iragantzen foroan, beraz 125 pertsona horiek talde txikitan banatuak izan ziren, eta hiru ardatz tematikoen inguruan gogoetatzea galdegin zitzaien. zitzaien. Eta hiru ardatz horiek, beraz, bo, aski zabalak ziren, lehena hezkuntza anistasuna berdintasunean, zuen izenburu edo gai nagusi, bigarrenak hezkuntzaren antolamendua, beraz, ojere bizki gai zabala, baina denak unkitzen gaituena, eta azken ardatza hezkuntza ezagutzaren gizartean. Orduan, bai, direla oso zabalak, itxuran ere pixkat filosofikoak, baina aukeraz ematen zuen ere bakoitzari bere interpretazioaren iteko, eta orduan talde tipi horiek ere aukera eman dute deneri parte hartzeko, biziki metodologiak horrek hori baimendu du. Eta beraz, bai, gauza oso interesgarriak atera dira, zeren egunean berean ere bilana ukan dugu, edo sintesia bat egin ahal izan dugu, eta talde, beraz, ardatz bakoitzaren zat, gako hitz batzuk atera dira. Orduan, lehen arendako, hezkuntza anistasuna berdintasunean, atera dira komunitatea, adibidez, errespetua, euskara, elkarlana eta integrazioa. Hala, zeren egualdean, badituzte zinez, egoera berri batzueri aurre egin behar diete. Ze zentzutan berriak? Ba, dibidez, etorkin hainitz badute, eta beraz nola integratu, nola eraman euskararen gaia ere horrekin batera. Eta ordan bigarren ardatzan, hezkuntzaren antolamenduan, horrela atera da autonomia, itz gako bezala, eta desentralizazioa. Bistan da, koordinazioa. Eta azken gaian, azken ardatzean, hezkuntza ezagutzaren gizartean, atera dira, beraz, kritikotasuna eta emazten ikuspuntua. Mm-hmm. Ere bai. Beraz, eta guk argi ginuen iparraldetik, euskararen kezka hori berginola plazaratu, euskararen tokia afirmatu, pixka bat, guretzat, bizi izan ditugun eta ditugun, eta oraino bizi ditugun, egoeran. Ara. Egoera administratiboak desberdinak dira, sozialak, azkenean denak, baina helburua da elkarren artean zerbait adostea, eta hor pixka bat lehen olako brainstorming bat zela erreiten aldugu, pixka bat elkarren arteko trukaketa. Ez dugu erran, baina nor irudikatzen aldugu, hor nor zinezten, ehun bat pertsonen artean ez ziren irakasleak bakarrik? Hori jaiten izuna, baziren ere alderdi politikoak, baziren sindikatuak, baziren kultura mailan ari zirenak, erakunde publikoak, baziren horiek denak erakasle eta hezkuntza sistema bertan direnen artean. Ordan, hor lehen fase bat abiatuta, ondokoa, pixkat konkretizazioruntz joango dena, urriaren 22an berriz elkartzekoak baitzizte ez? Hori justu haintzin, nahi nuen azpimarratu prozesu parte hartzailea dela, eta beraz gure ardura dela ere orain, gure ahemanen bitartez, aheman horiek biderkatzea, eta prozesu horretan sajaraztea, implikatzea. Beraz, berriz errepikatzen dut, lehen urratsa da, ez ziren denako, iparraldetik multzo tipi aginen, baina jakinez helburua egitasmoa dela zabaltzea eta albezain bat jende unkitzea. Lujalde guzietatik eta bai konkretuki beraz gazte izan iraganen da ondoko urratsa urriaren 22an eta EAEK, Euskal Autonomia Erkidegoak antolatuko duen sempozium baten bitartez, eta han bertan hezkuntza legea bideratuko dute. Hor ere elkarlan batean eta Eusko Ikaskuntza barne izanen da, eta pentsatzen aldugu larun bateko foroak eztabaida elikatuko duela, baina hor ere prozesu moduan planteatua izanen da, jan nahi du gaia main gainean ezagiz eta hor ere gizarte zibila implika araziz. Hezkuntza legea, baina hor Euskal Autonomia Erkidegoa zari gira. Hori da, bai. Gu adibidez ez gaituen, unkituko ez gaituen legea. Hala pentsatzen alko genuke, bainan, jaiten zudan bezala, Eusko Ikaskuntzaren elkarlanarekin eginen da, eta Eusko Ikaskuntzak orain arte abiatu duen prozesua barne ere sartuko litzatekena. Orduan badira esperantza handiak, hala ere, lujaldetasuna kontuan hartua izanen dela. Uxatxojetan, baina jakin behar da, ez dela uxatxojetan ere ez bukatuko. Orduan, hala, beraz, hasteko bilan positiboa egin zen, larun batekoa. Ni Ipajaldeko, beraz, jende batzuekin, pertson lagunekin mintzatu eta hori zen, azkenean, konsientzia hartzea ze realitate desberdinetan bizi garen, hori alde batetik, beraz, elkar ezagutzak, eta aldi berean, ze esperantza ere sortzen digun guri, olako egitasmo batek, badakigularik, zeuz topo ditugun gure Ipajaldeko hezkuntza sisteman. Elkartzeko, elkarlana ere parada ekartzen du, edo ekarri du behintzat egitasmurek. Hortan utziko dugu, beraz abiatu da prozesua eta segitzekoa. Erramezala, Maialen Perri, mil esker. Mil esker zuri.